nas jak złe psy. Mamy tu szyszty. Wygrywa ten, co ma spryt, na trupach zyski. Projekty te same, dziś to mamy w myśli. Insekty skazane, by się wyniszczyć. Traktują nas jak złe psy. Mamy tu szyszty. Wygrywa ten, co ma spryt, na trupach zyski. Podaruj sobie ten luz, obiecaj brat mi. Oprócz cierpienia jest ból i nie ma prawdy. Nie ma sumienia ten tłum, bez wyobraźni czuję głód, pragnienie nie wystarcza, to nasze skarby. Bez celu chciwość, obuda, oszustwo, fałsz. Problemów ilość, odpływa tu z wódką wpław. Nie chcemy znać siebie, najlepiej to wiedzą ci, co nie chcą znać siebie, bo poznali kielon. Leją się chaty, auta, setki ubrań. Leją się raty, działka, dzieci, studia. Kretyn ugra fortunę, a straci przez strumień. Nieporozumienie, że to lubienie, że się umie. Chleje się w sumie każdy gatunek. Nie wierzę w dumę honoru, zaufania, ratunek. Zobacz, te bloki to po kimś musi być, bo te kilogramy koki i umysłowe bydło. Projekty te same, dziś to mamy w myśli. Insekty skazane, by się wyniszczyć. Traktują nas jak złe psy, mamy tu szyszty. Wygrywa ten, co ma spryt, na trupach zyski. Projekty te same, dziś to mamy w myśli. Insekty skazane, by się wyniszczyć. Traktują nas jak złe psy, mamy tu szyszty. Wygrywa ten, co ma spryt, na trupach zyski. Jesteśmy skażeni tym, co dał Czarnobyl. Cierpię na lenistwo i chcę nic nie robić. Wystarczy oddychać, by tu misję zdobyć. Nieważne jak, nieważne gdzie chcę żyć, jak pan mnie stworzył. Mieć wszystko gratis, najlepiej teraz. I chuj co byś nie miał, wszystko zabierze melanż. W siebie nie strzelaj, nie ma tu miłości. Bez wiedzy pracy, pracy bez znajomości. Tylko ten koks ty, krwawi ci nos i kolejny... By tylko w siebie nie zwątpić. Tu kochają lobby, ogólnie mówiąc. Lubią jak się pierdoli życie ludziom. Nasz czarny humor, weź nie dotykaj. Nie mój, ale nie twój, jak pies ogrodnika. Chcesz trochę szczęścia, świeżego szaleństwa. Sorry, posiadamy tylko wersję demo do wzięcia. Projekty te same, dziś to mamy w myśli. Insekty skazane, by się wyniszczyć. Traktują nas jak złe psy, mamy tu szyszty. Wygrywa ten, co ma spryt, na trupach zyski. Projekty te same, dziś to mamy w myśli. Insekty skazane, by się wyniszczyć. Traktują nas jak złe psy, mamy tu szyszty. Wygrywa ten, co ma spryt, na trupach zyski.